สภาวธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะวิปากปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่เป็นวิบากอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นกตตารูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะวิปากปัจจัยละสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะวิปากปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะวิปากปัจจัยอาหารปัจจัยเป็นต้น19สภาวธรรมที่เป็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะอาหารปัจจัยในมึงเล็บย่อเพราะอินทรียปัจจัยเพราะฌานปัจจัยเพราะมรรคปัจจัยเพราะสัมปยุตตปัจจัยเพราะวิปยุตตปัจจัยเพราะอัตถิปัจจัยเพราะนัตถิปัจจัยเพราะวิคตปัจจัยเพราะอวิคตปัจจัย 1. ปัจจยานุโลม 2. สังขยาวาลสุทธนัย 20. เหตุปัจจัยมี13วาระอารัมมณปัจจัยมี5วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระอนันตรปัจจัยมี5วาระสมนันตรปัจจัยมี5วาระสหชาตปัจจัยมี13วาระอัญญมัญญปัจจัยมี7วาระนิสัยปัจจัยมี13วาระอุปนิสัยปัจจัยมี5วาระปุเรชาตปัจจัยมี3วาระอาเสวนปัจจัยมี2วาระกรรมปัจจัยมี13วาระวิปากปัจจัยมี9วาระอาหารปัจจัยมี13วาระอินทรียปัจจัยมี13วาระฌานปัจจัยมี13วาระมรรคปัจจัยมี13วาระสัมปยุตตปัจจัยมี5วาระวิปยุตตปัจจัยมี13วาระอธิปัจจัยมี13วาระนัตถิปัจจัยมี5วาระวิคตปัจจัยมี5วาระอวิคตปัจจัยมี13วาระเหตุทุกขนัย21อารัมมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระละอวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี13วาระละในวงเล็บพึงนับเหมือนการนับกุศลติกะอาเสวนทุกขนัย22เหตุปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี2วาระอารัมมณปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี2วาระอธิปติปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี2วาระอนันตรปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี2วาระสมนันตรปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี2วาระสหชาตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี2วาระอัญญมัญญปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี2วาระนิสัยปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี2วาระอุปนิสัยปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี2วาระปุเรชาตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี2วาระกรรมปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี2วาระอาหารปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี2วาระอินทรียปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี2วาระฌานปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี2วาระมรรคปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี2วาระสัมปยุตตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี2วาระวิปยุตตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี2วาระอธิปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี2วาระนัตติปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี2วาระวิคตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมี2วาระละวิปากทุกขนัย23เหตุปัจจัยกับวิปากปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยกับวิปากปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยกับวิปากปัจจัยมี5วาระอนันตรปัจจัยกับวิปากปัจจัยมี3วาระสมนันตรปัจจัยกับวิปากปัจจัยมี3วาระสหชาตปัจจัยกับวิปากปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยกับวิปากปัจจัยมี6วาระนิสัยปัจจัยกับวิปากปัจจัยมี9วาระ

สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะนัสสัมปยุตตปัจจัยมีสองวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัย47สภาวธรรมที่เป็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะนวิปยุตตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่เป็นวิบากเกิดขึ้นและขันธ์2อาศัยขันธ์2เกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะนวิปยุตตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นและขันธ์2อาศัยขันธ์2เกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะนวิปยุตตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นและขันธ์2อาศัยขันธ์2เกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานสำหรับเราอสัญญัตตพรหมมหาภูตรูป3อาศัยมหาภูตรูป1เกิดขึ้นและกตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นโนนัตถิปัจจัยและโนวิกตปัจจัย48สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะโนนัตถิปัจจัยเพราะโนวิกตปัจจัย2ปัจจยะปัจจนียะ2สังขยาวานสุทนัย49ในเหตุปัจจัยมี10วาระณอารัมมณปัจจัยมี5วาระณอธิปติปัจจัยมี13วาระณอนันตรปัจจัยมี5วาระณสมนันตรปัจจัยมี5วาระณอัญญมัญญปัจจัยมี5วาระณอุปนิสัยปัจจัยมี5วาระนปุเรชาตปัจจัยมี12วาระนปัจฉาชาตปัจจัยมี13วาระนอาเสวนปัจจัยมี13วาระนกรรมปัจจัยมี2วาระนวิปากปัจจัยมี5วาระนอาหารปัจจัยมี1วาระนอินทรียปัจจัยมี1วาระนฌานปัจจัยมี2วาระนมัคคปัจจัยมี9วาระนสัมปยุตตปัจจัยมี5วาระนวิปยุตตปัจจัยมี3วาระโนนัตถิปัจจัยมี5วาระโนวิกตปัจจัยมี5วาระนเหตุทุกขนัย50นอารัมมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระนาธิปติปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี10วาระนอนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระนสมนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระนอัญญมัญญปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระนอุปนิสัยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระนปุเรชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี10วาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี10วาระนอาเสวนปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี10วาระนกรรมปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระนวิปากปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี2วาระนอาหารปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระนอินทริยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระนฌานปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี2วาระนมัคคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระนวิปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี2วาระโนนัตถิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระโนวิกตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระติกนัยนาธิปติปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนาอารัมมณปัจจัยมี3วาระนาอนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนาอารัมมณปัจจัยมี3วาระนาสมนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนะอารัมมณปัจจัยมี3วาระละนกรรมปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนะอารัมมณปัจจัยมี1วาระน นวิปากปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระนอาหารปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระนฌานปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนอารมณปัจจัยมีสามวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนอารมณปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนอารมณปัจจัยมีสามวาระโนวิกตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนอารมณปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บย่อนเหตุมูลกนัยจบในวงเล็บแม้ในวิปากติกะนี้ก็พึงนับเหมือนที่นับไปแล้วในกุศลติกะตามแนวแห่งการสาธยายปัจจนียะจบ 3. ปัจจญานุโลมปัจจนียะเหตุทุกขนัย 51. ณอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระหน้าที่ปฏิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี13วาระหน้านันตระปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระหน้าสมนันตระปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระหน้าอัญญมัญญปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระหน้าอุปนิสติยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระหน้าปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี12วาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี13วาระนอาเสวนปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี13วาระนกรรมปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี2วาระนวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระนวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระโนวิกตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระติกนัยหน้าที่ปฏิปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยมี5วาระนปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยมี5วาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยมี5วาระนาอาเสวนปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยมี5วาระนกรรมปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยมี2วาระนวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยมี2วาระนวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยมี3วาระจตุกนัยนปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยอารมณปัจจัยและอธิปติปัจจัยมี3วาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมี3วาระนอาเสวนปัจจัยกับละมี3วาระนกรรมปัจจัยกับละมี2วาระนวิปากปัจจัยกับละมี2วาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมี3วาระละนวกนัยนปัจฉาชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยอารมณปัจจัยอธิปติปัจจัยอนันตรปัจจัยในมึงเล็บย่อปัจจัยที่เป็นมูลและปุเรชาตปัจจัยมี3วาระนาอาเสวนปัจจัยกับละมี3วาระนกรรมปัจจัยกับละมี2วาระนวิปากปัจจัยกับละมี2วาระในมึงเล็บย่อพึงนับเหมือนการนับอนุโลมปัจจนียะในกุศลติกะอนุโลมปัจจนียะจบ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลมนเหตุทุกกนัย 52. อารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี5วาระอนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี5วาระสมนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี5วาระสหชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี10วาระอัญญมัญญปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี7วาระนิตยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี10วาระอุปนิตยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี5วาระป ุเรชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสิบวาระวิปากปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอาหารปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสิบวาระอินทรียปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสิบวาระฌานปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสิบวาระมรรคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีห้าวาระวิปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสิบวาระอติปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสิบวาระนัตถิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีห้าวาระวิกตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีห้าวาระอวิกตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสิบวาระติกนัยสหชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนะอารมณปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนะอารมณปัจจัยมีสองวาระนิสัยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนะอารมณปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนะอารมณปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนะอารมณปัจจัยมีสามวาระอาหารปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนะอารมณปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนะอารมณปัจจัยมีสามวาระฌานปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนะอารมณปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนะอารมณปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนะอารมณปัจจัยมีสามวาระอวิกตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนะอารมณปัจจัยมีสามวาระละสัตตกนัยสหชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยนะอารมณปัจจัยนะอธิปติปัจจัยนะอนันตรปัจจัยนะสมานันตรปัจจัยและนะอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิสัยปัจจัยกับละเหมือนกับสหชาตปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยกับละมีสามวาระวิปากปัจจัยกับละมีสามวาระอาหารปัจจัยกับละมีสามวาระอินทรียปัจจัยกับละมีสามวาระฌานปัจจัยกับละมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระอธิปัจจัยกับละมีสามวาระอวิคตปัจจัยกับละมีสามวาระในวงเล็บพึงนับเหมือนในเหตุมูลกนัยในกุศลติกะข้อความนี้พึงให้พิจารณาเหมือนปัจจนียานุโลมในกุศลติกะปัจจนียานุโลมจบปฏิจจวานจบ 3. วิปากติกะ 2. สหชาตวาน 1. ปัจจยานุโลม 1. วิพังควาน 53.สภาวธรรมที่เป็นวิบากเกิดร่วมกับสภาวธรรมที่เป็นวิบากเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามเกิดร่วมกับขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากขันธ์หนึ่งเกิดร่วมกับขันธ์สามขันธ์สองเกิดร่วมกับขันธ์สองในวงเล็บย่อ 1. ปัจจยานุโลม 2. สังขยาวาน 54. เหตุปัจจัยมี13วาระละอวิคตปัจจัยมี13วาระละ2ปัจจยปัจจนียะ55สภาวธรรมที่เป็นวิบากเกิดร่วมกับสภาวธรรมที่เป็นวิบากเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3เกิดร่วมกับขันธ์1ที่เป็นอเหตุกะซึ่งเป็นวิบากขันธ์1เกิดร่วมกับขันธ์3ขันธ์2เกิดร่วมกับขันธ์2ในวงเล็บย่อ3ปัจจยานุโลมปัจจนียะ56ณอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระละณวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระละ4ปัจจยปัจจนียานุโลม57อารามณปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี5วาระละอวิคตปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี10วาระละสหชาตวานจบ